بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. دیزنا تعلیم المسألة دا مانا اللہ جل شانو منتا دا سوال طریقی و چلقی دی جملے اہدنا صراط المستقیم چی معنی مادا کریوا چی اللہ مضبوط کی منگا پنی غلار باننی دیس تشریف رشیوا آدام ذکر شیو چی دا ہدایت پا قرآن کریم کی گن معنی رازی او بیا دا ماوی چې ماده د هدایت قرآن کریم کې 298 ځله ذکر ده 298 ځله او لفظ د صراط 40 ځله ذکر دی 40 ځله او ماده کوله د استقامت هغه وصل به ځله ده لفظ د مستقیم دا 10 ځله ذکر دی قرآن کریم کې بیا درجات د هدایت یو ته هدایت فطری وي چ الله فطرت کې دا چولې دی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یې کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي په فطرت د اسلام پیدا کیږي فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه حدیث کې راځي مور او پلار یا يهودي کې یا نصراني کې یا مجوسي کې نه دویمه درجه حواس ظاهره پیدا کول دا سترګو لیدلی د غوونو اورېدلی د خپل ویللی او لمس د بدن ذائقه دا او شاما دا بنیول و طاقت ندرین قوت عقلی ورکول نسلورم عقلی دلیلون پیدا کول پا نفسونو پا جوانب و اطراف دا دنیا کی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم نپنزم کتابون نازلون او رسولان او پیغمبران را لگل او شپگم توفیق و مضبوطوال ورکول او وم دا توفیق پا نتیجه کی بیا جنت پا رسول مدلت مراد ده هدایت نما مخته پوخواله او مضبوطواله ورکول لیکنه لکه څنګه چې تفسیر زمونږ د سلف او د صحابه او د تابعین او د صراط مستقیم درې تفسیر شي یو تفسیر دا ولومبه چې صراط مستقیم دین اسلام ته وي او متابعت د الله او د رسول ته وي نو بیا مصداقات داغه کله عبادت د الله یوازې دا مثل کې د الله دین دی او دا غ دین دی چې بده کې کوواله نشته کله د الله کتاب او کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کنه دا درې تفسیر او درې مصداق دي کومه د دې صراط مستقیم د نه غلار نه د هغه د درې تفسیرونو درې مصداقات بندون کې کسان شته اعداد دشمنان شته چې غي مانعين دي په پای کې لومبه ډره د شیطانانو ده اکل د انسانانو نه او کله د پیریانو نه سورې اعراف کې دا مشر شیطان ذکر کوي ابلیس پارا سات کې چې هغه ویلو الله جل شانو د فبما اغويتني لا قودن لهم صراطك المستقيم الله په دی وجه چې تاسو گمراه کوم او په ما دې فیصله وکړه د گمراهه زه به خامخا او ضرور کینم دي ته پنې غلار صراط مستقيم کې ورته ناشته ما دا غنه وړم مانا سو دا الله د بندګې نه بهړم د قران نه بهړم د سنت د پیغمبر نه بهړم دا درې چیز نه کوم هم دا شان سورې نه ملکی دلیل شیات کیو وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل شیطان خلقو ته بد عملونه ناکار عملونه خیستکل دی د نیغ لار نه وارول کنه فصدهم عن السبيل دا مانع دی بندون کې دی دشمن دی د نیغ لارې نجیم د دنیا مشران او د دین هغه مشران چې غیر د ساده او کبراوي د دوی کی دغه لپاره راځي ناکاره مولان ناکاره پیران او ناکاره بادشاهان ناکاره مشران د خلکو دام مانعين دي د صراط مستقيم د خلق بندي ته د دشمنان دي د نه غلارې د رسول احزاب کې وصلوي کې د کافر حالت الله ذکر کو چې قیامت کې ودی وي وقالو ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل دی وی ایر ابزمونگا یقینا مونگا منل کړیو د لیډرانو خپلو د مشرانو خپلو د دنیا ول وکبراءنا او د خپلو مولانو منلیو فضلونا السبيل مونږه واړو د نه غلارینا علامه علوسی تفسیر الهلمانی کې التبراش ان شاء الله دغه آیات لاندې وی ساده ستو وی الرؤساء الذين اخذوا منهم الشر دا د دې مشران او لیډران دی د دنیا چې د خلقو دین شر غستو او شر په قبله او شر سری چې د قران او سنت خلاف دی او کبراء العلماء الذين لقنوهم الكفر دا غمولان دي چې خلق له دې کفر تلقین ورکوخه او شرک او بدعت او گمراهی به لګول ادا غوځوا چې دین کله تعبیر کیږي نه دریم دشمن دي احبار سو او رهبان سو ناکاره مولا او ناکاره پیر چې داغي اکثریت هم دنیا کی قران کریم کی سوره توبه کې سلو ارشادات کې یا ایها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله او ایمانوالو ایمانوالو ته خبره ده غوري یقینا ډیر زیات د مولانو نه ډیر د پیرانو نه خامخا خوري مالونه د خلقو بناراو او بندي خلق د الله د لارې نه د سبيل الله نه د صراط مستقيم نه معنی د الله د بندګي نه د الله د کتاب نه د پیغمبر د سنت نه د غدري تعبیر وکړه حافظ ابن كثير خپل تفسیر کې دغه آیات دلاندې ویلو چې فيه تحذير عن العلماء السوء والعباد الضلال په دې آیات کې الله یره ورکوي دا غا کسانو نه چې ناکار مولان دي او ناکار پیران دي چې په ظاهر کې بندګي د الله کې او په تندي کې محراب جوړي پټکي مضبوط والے قلقلہ او شلشلې برابر ده خو خلق شرک ترابلي دعوت ورکی بدعت تا گمراهی تا ناروا وتا او د سفیان ابن عیینه رحمه الله قول را نقل کړو چې هغه وی من فساد من علماءنا فله شبهم باليهود ومن فساد من عبادنا فله شبهم بالنصارى کوم چې زمونږ په مولانو کې روانکارې ستو وي چې فساد کوي چې خلکو له ګناه دعوت ورکړي کفر ته رابلي شرک ته رابلي مخالفت د پیغمبر ته رابلي نو دا هغه مشابهت د يهودو سره دی او څوک چې زمون په صوفیانو پروانه کوي کنه چې ظاهر کې عابد معلومیږي چې دغه تهجد هم کوي د نوافل هم کوي د روزې هم نیسي داغه مشابهت د نسوارا سره امام رازی تفسیر کبیر کې د دغه آیات دلان دی ان شاء الله تفصیل هو ګورال تراشي د خپل زمانه د حال ذکر هغه کوته وکاله مخکې چې من تامل احوال اهل الناموس والتزویر فی زماننا وجد هذه الايه كانها ما نزلت الا في شانهم وشرح احوالهم يوسف چې سوچو چې زمونږ د زمانه پر ناموس والا خلکو ځان ته اوچت خلکو د دنیا په لحاظ یا د دین په لحاظ مولان ځان ته وي او ځان خلکو ته د دروغو په شکل کې ښکارا کړي لکه هغه نشته دماغو کې هغه خبره نشته خو خلکو ته شکل فیصله ښکارا کړي تصویر والا خلکو ني ته وایي چې د آیاتونو بالکل دغه باره کې راغلي دي تاسو سوچ راشي که ته وایې چې زما زمانه کې دا کم اهل التزویر موجود دي دا لذي پاره کې مثال اورم هغه معاندین او مخالفین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه سوره اعراف کې وراشي د شعیب علیه السلام قوم دا غي ذکر وکړ او شپږ آیات کې نو پیغمبر ورته وی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وظالمانو مکه نه په هر لار کې چې روای خلق او بندوي د الله د لارې نه د الله لار سوا نبی له سلام طرف ته چې کملار تلوا د پیغمبر طرف ته نو پاغه ځکه بکسان ناس چې څوک برات له پاغه به ایمان وي موزه مړه اخوذ کني نو څه کې ده نو بس دا د لوی بار کې ذکر ده نو پینځم ظالمان خلق ظالم څه ده وي چې د الله د حدودونه فورلې قدم ورلې کلی کراس کوي لکه سوره اعراف کې وراشي سلور سلويخ پینځه سلويخ کې چې د قیامت ورځ او اعلان کوي فرشتہ واذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین اعلان به کوي یو اعلان کوونکی فرشتہ د دې په مینس کې چې بشک لعنت د الله دې په ظالمانو ظالمان څوک دي الذين يسدون عن سبيل الله دا کسانو چې خلق بندو د الله د لارې نه مانه د الله د بندګې نه چې دی او الله بندګي وکي د الله د کتاب نه او داغه د پیغمبر د سنت او يبغونها اي وجو پکې به چنجره وباسه تبلیغ به پکې لټاو کله یو شوب کړي کله بل شوب کړي کله یو طرف ته ذهن تاو کړي ادا صفه خبر ورته نه کیږي د پیغمبر سنت نه خو خبره به کې مکوا عقل بیا په عقل باندې خپل دین کلی دا عقل پته لبان دي دا غ پینځه قسمه ډلې دي تاسو کماوي دا مانعين دي د صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم لار دا غ کسانو چې تا انعام کړو په هغه باندې صراط الذين انعمت عليهم ور صراط مخکره تماوي لري تشریح یو صراط او صراط یو معنا راځي بدل تلفظ د صراط په اصوات سره او بیا دې مقام کې لفظ د صراط ذکر کو چې صراط دا غه کسانو حالانکه په عربی کې د لارې ډیر نمونه راځي سبیل وته وي طریق وته وي دیونه وي چې طریق الذين انعمت عليهم سبیل الذين انعمت عليهم صراط دا څه کې ولې استعمال کړ ځکه دې کې اشاره ده چې قیامت کې د آخرت میدان چې جوړ دی هلته یو صراط دی یعنی ته مونږ پولیس صراط وایو ها او قران کریم کې دا مسله ذکر کړې وا وایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه پتا څه کې یو تنم داسې نشته چې په دې پول باندې تیریږي ار یو به تیریږي ځکه الله دا کله فیصله کړی دا حتما مقضیه اشاره وکنه چې دلته په صراط مستقیم نه هلته په صراط باندې تیر شي کنه چې ته مونږ پولیس صراط وایو ځکه دا صراط څه کوي ورخه دا غي دا پرم صراط استعمال شوی وکنه قران او سنت کې طریق لفظ نه او سبيل نه ځکه دلته صراط ته لار د هغه کسانو چې تاسو انعام کړی دا اصل کې تشریح ده د دې چې مخکې وي اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته صراط مستقيم وکړي نو صراط مستقيم څه دی صراط الذين انعمت عليهم ترکیب کې مدایا بدل دی یا اته بیان دی داغه د پاره کنه ادا قانون دی چې بدل او اته بیان کې وضاحت دی داغه معنا دا لار داغه کسانو دا الله چې تاسو انعام کړل دی کنه وګوره دې جمله کې اصل کې زمو نقطه دا چې تسلی و ایمان والا ته چړې مطمئن شي ولې کله چې اوسړې د دین کار کوي دا الله کتاب ته الله سواچو دی یو الله بندگی کې د پیغمبر سنت په روان دی دې په صراط مستقيم دی د دشمنان دی دوستان ډېر کم لګو سره مرګري او ډیر تنه خلافي د دې لکه اسی یو یو ازواله غون تراسي چې دا زه حضور یو وازم الله ولا تسلی ورکې جنا په دې خبره کې ستاسو ډیر ملګری دي مون عمله هند ملګری دي کنه تاسو کسان دنیا کې تیر شوی دي نیکان خلق انبیاء کرام صحابه تابعین تاسو نور نیکان اولیاء شریف په دې لار روانو دا ستاسو ملګری دي صراط الذین انعم تسلی ولا ورکې په دې کې ها مدارنګ دې کې یو نقطه بلم وا چ الله تا ته انعام کړل معنا سو اغي ستا انعام ته محتاج دي او دا چې تا ور کړی دا ستا فضل دی او ستا توفیق دی دا لري څه زور نو پتا باندې او دا علما او مشهور مسله دي کلیه چې الله جل شانه یو بندل د هغه د نیک عمل د وجه جنت ورکړي یا د هغه د نیک عمل د وجه ندنه نعمتونه ورکړي یا ښه حال د باندې راولي دا الله لازم نه دي واجب الله نشته دا داغه فضل دی دا داغه فضل دی مې دې کی اشاره و چې دا الله فضل دی دا رنګ دې ته اشاره و چې څوک دا غواړي چې دې صراط مستقيم حاصل کړي په بل په کار دي چې داغه خلقو په نقش قدم لاړ شي کنه چې هغه په دې لار تللی دي الذين انعمت عليهم دا انعمت عليهم یو خدای انعام لږ تفسیر په کار دی ماده د نعمت قران کریم کې نه هاتیا غل راغلی او بیا د زایل کړي یو انعام دی او یو نعمت دی انعام دی ته وی ایصال النعمه بل ته نعمت رسول او نعمت ته وی دا اسم دی دغه انعام او هغه تنعم او تمتو کته مثبات یو مو د زایل می نو نعمت دا هغه حال دی چې انسان یې خبرني د عربی د عام شعور قانون دی چې الفعله تو للمرة والفعلة للمرة والفعلة للحالة والمفعل للموضع والمفعل للآلة هذا نحيان وصرفيان قانون لي نفعلا لك تو ايه ضربته ضربة ما هو وهل هذا ضربة ثم يوزل موالي لشل زلما اجتا داسو ايه ضربته ضربة هذا ادواد زير كي نفعلا شو كان وال موكرو في يوناشنا طريقه وال لا يو طريقه دي اخذ حال دفاري يو حال كي ميوو شو بس داسې یو خاص حال باندې وال سر سر مې ولو وختین ولو ولې یا ملاس باندې مې راجر کوم و دا یو حال دی که نه نو نعمت هغه حال ته وایي چې انسان یې ښه ګڼي لنډه خبره دا راښه اوس دا راشه دا منعم علیهم چې په چا باندې الله انعام کړی دا څوک دي یو په کې ډله د انبیاو ده لکه سوره مریم کې براشي ته 50 کې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا صفتونه والا هغه کسان دي چې الله په انعام کړی دی چې انبیا دي دا رسو من النبیین دا هغې لپاره بیان دی من ته مینې بیانی خصوصا د سلیمان علیه السلام باره کې وګوره سوره نمل 19 آیات کې د موسی علیه السلام باره کې وګوره سوره قصص 19 آیات کې د عیسی علیه السلام باره کې وګوره سوره زخرف 50 کې د یونس علیه السلام باره کې وګوره سوره قلم 40 کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وګوره سوره قلم 2 آیات کې چې نون والقلم وما یسجدون ما انت بنعمت ربک بمجنون لپاره خصوصي نعمت ذکر کړه دا هغه انبیاء کرام دي چې والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون نجوین د صحابو فرقا دغه سوره ال عمران کې وراشي یو سل دریات کې واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء و صحابو یاد کې نعمت د الله پتا سو باندې اته لګي د الله په نعمت سره د صحابو باندې د سوره ال عمران یو سل سلورو یا کې براشي فانقلبوا بنعمت من الله وفضل صحابه چې را واپس کېدل د جهاد نه د الله د نعمت سره را واپس کی خصوصا د زید ابن حارثه رضی الله عنه خصوصي صحابي ذکر کړو په سوره احزاب کې او دیر شیات کې چې وایز تقول للذي انعم الله عليه وګور الله په انعام کړل مدرم فرقه د شهدا او چې د حق په لار کې شهیدان شي د خپل ویني نظرانه پیش کړي دغه سوره ال عمران یو سل یو یا کې یستبشرون بنعمت من الله وفضل او بیا دا سلور ور اډلی سوره نساء کې یو آیات کې راځم کړی نه هش کې تکي اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین بسواقها عام نیکان خلق عام نیکان یا تفسیر کې چاوي چې صدیقین لکه ابو بکر رضی الله عنه شو شهدا لکه عمر او عثمان علی رضوان الله علیهم اجمعین دا درې والے شهیدان کړي او صالحین نور صحابه څنګه نو صحابو کې څه داسې دي چې صدیقین دي څه پکې هغه دي چې د حق بلار کې شهید شوی دي قران کریم ذکر کړو فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر سو هغه دي چې هغه خپل حاجت پوره کړه معنا دا وی په کې دا یو ارزو وا چې دا الله بلار کې خپل وینه پېښ کم پېښ کړه او سو هغه دي چې بده انتظار دي چې کله به دا ورځ راځي فمنهم من ينتظر دارنګه چاوی دا عطف صفات له صفات شي چې کله عطف صفات له صفات شي نو بیا په دغه آیات کې دا ټول د انبیا او صفاتونه دي هر نبی صدیقم دی شهیدم دی صالحم دی او بیا ردی تفصیل نه پته لګی دا چې مراد د انعم علیهم طریقه د نبی علیہ السلام او داغه د ملګرو دغه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام وی يهودو کې دوه یا ډلې جوړې شوې او په نصاراو کې دریو یا جوړې شوې او زما په امت یا په يهودو کې یو او یا یو په نصاراو کې دوه یا وی زما په دې کې بدلی ویل شي یا چاوی دوه یا انت وی دریو یا دلته په دې کې بدلی نه شي واشه معنا دې ته اشاره و چې يهودو کې سور ډلې جوړې شوې یا په نصاراو کې هغه مختلفې ډلې یو بل ته کافر وي نو په مسلمان کې به مرستو داسې ډلې جوړېږي نبی علیہ السلام دې امت کې به هم جوړېږي او په هغه ټولو کې به صرف یو هغه چې جنت والے وي هغه ته ناجیه ویلی کو ناجیه او بیا صحابو د تپوسلو چې د الله رسول دا کومه ده یو ما انا علیه و اصحابی دا هغه لار ده چې زه په کومه لار روان یم او زما صحابه به روان نن تفسیر کړو افا دی خو نه بس یې ته وګوره چې یو عمل نبی علیہ السلام کړی او دا هغه صحابه کړی بس دا نیک عمل دی او په هغه پسې چې څوک روان دي دا اهل سنت والجماعت دي اهل سنت څه معنا لکه ډېر کسان دا دعوی کوي از اهل سنت والجماعت کې مومن او الحمدلله او ټول مسلمانان دی الله دې دلې تراوي اهل سنت څه خو وي څه اهل سنت والجماعت دې ته وي چې د نبی له سلام د سنت او د صحابو د طریقې تابعداري بل څه هغه نه ګوري غونیا د شیخ عبد القادر جیلانی کتاب دی پیرانه پیر چې وته رحمه الله هغه وی یا سنت ما سن رسول الله صلی الله علیه وسلم والجماعت متفق علیه الصحابه سنت هغه دی چې نبی علیہ السلام کومه طریقه کړی او جماعت دي ته چې صحابو په یو خبره اتفاق کړی دی صحابو لن تفسیر یو کو نو یعنی سنت والجماعت بدی ته وي چې هغه د نبی علیہ السلام او د صحابو تابعداري او دغه وایو چې حافظ ابن کثیر ویلو چې اهل سنت والجماعت څه ته وي هغه تفسیر کړو خپل دا خلق دی اما اهل سنت والجماعه فيقولون كل فعل وقول لم يفعله الصحابه فهي بدعه اهل سنت والجماعه خلق دی چې دی وی چې او کار یا یو وینا صحابه نه کړی نه دا بدعت اهل سنت چا ته هغه کسانو ته چې او کار صحابه نه کړی ناګه دې بدعت وی یا یو عمل صحابه نه کړی دی او ته بدعت وی یا یو وینا دا ذکر دی دعا دا درود دی صحابه نه کړی دی او ته بدعت وی ولې هغه اوس توجهم ذکر کوي ولانه لو کان خيرا لسبقونا الیه ځکه دا کار یا دا عمل یا دا درود یا دا ذکر یا دا دعا یا دا بل نیکی کدا غره وی چې تو ته نیکی وی صحابه وکړو مخکې ولې لانه ما من خصله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها ځکه دا چې نیکی نشته په نیکو کې چې صحابه نه کړی قران کریم ګواه دی چر نیکه ته مخکې شو دی الله دروغ والسابقون السابقون اولئك المقربون صحابه غوی چې هر نیکه ته وړاندې شي د دنیا کې چې هر نیکه ته وړاندې شي نو جنت کې به وړاندې کیږي ټول نمک کوي مظاهر دا چې د کی اشاره شو چې د نبی له سلام لار او د صحابه لار دا لار د منعم علیهم او خامخا په کار دي کې او سره پنی غلار دي دې به اتباع کوي د انبیاء او د سلف صالحینو کنه کو خلقو اتباع کوي بغیر داغه نه خلاصيږي یو سره کداوی کاغه یره چې بازه کسان وي دا شریعت نه دی دا صوفیت دی دا حقیقت دی یو حقیقت دی یو شریعت جنید بغدادی چې چاوي هغه ته علمنا هاذا مقید بالکتاب والسنه و دا الله بندا زمون دا علم قران او سنت پورې مقید دی کپ دې کې عمل وو هغه صوفیت هم دی نیکیم دا اکه په دې کې نو بیان لې سليمان دارانی وی دا صوفیان کله کله خبرې کوي مشهور عالم او صوفي دی زما پړ کله کله یو نقطه راتي رشي روبه ما تمر نقطه على قلبي دې قران او سنت ته پیش کوم چې قران او سنت یې خو قبول یې کوم چې نه کته ورغه اداګه شان نور علما ویلي چې كل حقيقه لا تشهد لها الشريعه فهي زندقه هر هغه حقیقت چې د شریعت خلاف دی دې ته زنديقيت وایها اغه بیا شه حقیقت نشي کېره اصل حقیقت ده که هو کافر او خپل کوپر ده حقیقت وي بهر صورت نقطه پکې ډېره وي په نقطه پکې دام شو چې کوم سره په صراط مستقيم رواني دل غواړي هغه به خامخا د دې خلقو لار را لې د نبی عليه السلام د سنت او تابعداري بتي که یو سره وي چې نه زماده پیغمبر سنت ته ضرورت نشته منکر حدیث ته قران کافي دی کنه دته نشي رواني دي پني غلار ځکه الله انعم عليهم ذکر کړی چې لار دا کسانو چې باغی انعام شوې چې انبیا دي صحابه دي تر اغي لار پېدې چې تر اغي لار پېدې نو ته پني غلار نشي رواني دي ها دا صحابه او د تابعین او د نیکو خلق لار ده ار دیو جن دي کی اشاره شو بیان القران کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله وی چې صراط مستقیم میسر نه هوتا بغیر اس کې چې پیر وی اهل صراط مستقیم کی جائے صراط مستقیم ترغه پوری یو سری ته نشي حاصل لري تر سوچ د اهل داغه پیروي نتی او داغه اهل سوکو صحابه یو سره وی چې صحابه نو پلان کې او پلان کې او پلان کې او هر سوک چې دی داغه خبره به مونږ الاغي منو چې هغه د صحابه د خبره پتا بیا کې او کداغه خلاف وا هر څومره لوي سره چې مونږ داغه خبره نشو نه لري پلان د خبره ده تر صحابه نه راته نقل کړي قال الرات والعين فسرت سرغو ادا په حقیقت کې مونږ د صحابه تابعداري کوو خو د عالم راته نه کړو پلان کې صحابي دا څه کړی دي پلان دا څه کړی دي نو موږ داغه احترام هم کوو داغه خبره رالو خو چې کله داغه خبره د صحابه او د خبره خلاف وا د رسول الله د خبره ار څومره لوی سړی چې داغه خبره مړه لږه تا ایمان نه غواړي تا ایمان یو نیک سړی دی په دنیا کې ار څومره نیک تیر شوی دی یو سړی داغه بې عزتی نه کوي بے احترامی نه کوي څنګه ودان کی خدا و چې نه منم دې کافر نه دی مسلمان دی خو یو سړی دا و چې پیغمبر نه منم دې دا مسلمان پاتې کیږي هغه دې نشي پاتې کیږي علماء لیکي په صحابو کې صرف دو صحابه دي یو ابو بکر رضی الله عنه چې قران کریم دا ذکر کو چې یقول لصاحبه دي صاحبه وته ویل دي کنه ثانی اثنين ثانی اثنين ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کی اذ یقول لصاحبه لا تحزن اغتی صاحبه او جن زید رضی اللہ عنہ چې قران کې دا غنوم وبسته دا واحد صحابی دی قران کې دبل صحابی نوم نشته چې واره دنه دا نبی علیہ السلام متبنا او کنه زید بن حارثه رضی اللہ عنہ دا غزې کې سورې احزاب کې تلل فلما قضا زید منها وطرا زوجناكها تر قیامت قیامت دا غنوم راغی علماء او د دې ګو صحابو د صحابیت ته چې منکر کافر دی تر وی دا قران نه نه منکر دی کنه خو که یو سړی وی دا عبدالرحمن ابن او صحابی نه منه نو ګناندار خو دې پاس خو کافر وته نشي کافر وته نشي ویلې ګوره ها مثلا وای زکا اگر چې ډیر لوی ګناندار دی دا ولی دا اگر صحابیت نه انکار کوي ظالم په خود دلایل موجود دي لیکن کدا ابو بکر رضی الله عنه د صحابیت نه انکار کوي بیا په پسو پېښ مته وای کافر ته کدا قران په نص ثابت دی کنه دا غفرت ښا نه په دې باب کې بداس دکې خامخه چې صراط مستقيم دا دا غنی کو خلق لار دا او ترسو چې تا غنی کو خلق په سینې روان شوي چې هغه صحابه دي او تابعین دي دا لار نشي پیژنلې که ته قران بیانې او که سنت بیانې اشاعت د قران کې او که اشاعت د سنت کې خدایو خبرو په بیاض ثابت چې علا منهج السلف الصالح معنی د صحابه او تابعین په طریقه به دا نه ځانه بوله د خېټې نه طریقه راو باس د کوجه دا چې زمونږ بعض علما او دې سره دا ټکیو لګاو اشاعت التوحید والسنه على منهج السلف الصالح قران او سنت به بیانو د دې پرچار بکوه په کومه طریقه خپل طریقه بوله جوړو نه صحابو چې څنګه تفسیر کړل دی هغه بران کلو تابعین چې څنګه تفسیر کړل دی هغه بران کلو على منهج السلف الصالح دا معنی ښه دا ځکه قران مونږ ته ویلو صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې تا انعام کړل دی باغی باندې او بیا انعام د الله وګړه علامه ابن قیم رحمه الله ای اجتماع الجیوش کې چې انعام په دوه قسمه دي یو نعمت مطلقه دی او بل نعمت مقیده دی نعمت مطلقه نعمت د دین دی د دین اسلام او نعمت مقیده هغه څه دی لکه صحت شو عافیت شو مالداری شو د دنیا سامانونه ورکول او جیدادونه ورکول نور څیزونه ورکول دا مقید نعمت دی او دا مقید نعمت په دنیا کې الله مشترک درځول دي کافر حاصلول شي نو مسلمان حاصلول شي خو دا کم مطلق نعمت دی چې هغه در اسلام نعمت وي هغه سیوا د ایمان والا نه بل چاته نه دی حاصل بدل تا هغه مراد دی دلته هغه مراد دی ځکه دا بل نعمت چې کم مقید دی دنیا کې زونه او دنیا سامانونه هغه مشترک دی یک خو کافر هم شریک دی هغه دا مراد دی او په دې کې بل نقطه هم و چې انعامتا الله تا په انعام کړل نو پته ولګی دا چې منعم انعام کوون کې په حقیقت کې الله دې برسو انعام والا نشي کېږي او دا غوځوا چې قران کریم کې سورې نحل کې 35 کې ویلو چې وا ما بكم من نعمت فمن الله پتا څه چې کوم نعمت دې نو د الله تر طرف نه دی ګوره تر الله تر طرف نه بل چانه درکړې نه درکول شي قران کریم کې دوه قسم نعمتونه ذکر کړي کله نعمتونه خاصه دنیوي ذکر کړي کله نعمتونه عامه دنیوی ذکر کی دا دنیا د نعمتونو مبارک وي په دې مقام کې نعمت دنیوی مراد دي ولې پای کې خو مسلمان او کافر دواړه شریک دي کنه نو نعمت اخروی مراد دي آیات ساته یا نعمت د اسلام او د دین مراد دي په دې مقام کې اصل کې انواع د نعمتونو دومره دي چې ته شمارل نه شي قران کریم هم ویلي وان تعدو نعمت الله لا تحصوها وان تعدو نعمت الله لا تحصوها کتا سشمار شروع کې د الله د نعمتونو نصر ته نشه رسول احسادی ته وي چې ته شمار کې کې نو اخیری دانه پکې مسمارې دا څه نشي کولې ولی ابر رواني ما ختمي کی چرته تا عمر به ختم شي خدا الله نعمتونو نه ختمي دي ځکه دا یو صفت دا څه دي چې دا غو متعلقات نه ختمي دي یو صفت اسی د الله بلا صفتونه دي کله یوم هو فی شان هغه تا دا حد نشي کېده دا وجه دا چې شیخ سعدی رحمه الله وی په دفتر تمام اگشتو په پایا رسید عمرو ما هم چونا در اوله وسته تمانده ایم دا غی شعر په مطلب ځان پوهه تا شیخ سعدی خو ډیر لوی عالم وګړه دا د علامه ابن جوزی شاګرد دی دوی کې سړی نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه د قائم نمک کې تیر شوی دی او څنګه سړی نه دی هغه د ابن جوزی رحم الله دی وجه دا غو کتاب وګړه کنه است ګلستان په قاده دی په کتاب دی په کار کې ویل شي په پرده د کولو لپاره دی خو پای کې د حکمتونه دی او په قاده مليانو وی علماو چې دا کتاب ته مولا نه ویل کنه اگر دنیا په لین دین نه کوي ته دنیا لین دین نه تم خو ښه ا شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه به کتابونه یادول ای مال الله په هر فن کې خمل کرا کړی دا نحو کی کتاب لیکلی شم، صرف کی لیکلی شم، منطق کی لیکلی شم، فلسفه کی لیکلی شم، اصول کی لیکلی شم، تفسیر کړی دی او تفسیر کې لیک ارث کی چې خانه د شیخ تدی صاحب د کتاب نه د دې په شان کتاب نشو لیکلی. دا ولي دا ځکه دا هغه د ژوندۍ تجربې دی ټول، او دا ظاهر دی چې چا تجربې کړي په هغه راغلي پتا خو نه دی راغلي، هغه کې بیا ډېر حکمتونه دي، ښه داسې ناشنا حکمتونه دي. هغه دا ویلي وو یا الله دفتر تمام شو، کتاب اخر ته ورسېدو او زما عمر هم اخر ته ورسېد، خو موږ لا ستا په غړومبني صفت کړم یو خو بیم ته لا نه یوتلي. دا هغه دوه متعلقات یو صفت د الله وګوره، پیدا کوونکی دی، زه پیدا کړم، دې پیدا کړې، دې پیدا کړې، پرونی بل پیدا کړ، او بل رضې بل بل رض بل او ګڼ کسان ادا سے شروع شه، دا سے روسو تر قیامت پورې ختم نه کی نشي ختمولی. دې نعمت چې ته پیدا کړې، دې نعمت چې زه پیدا کړم، دې نعمت چې دا پیدا کړې، داسې جو داسې دا ته والا هر یو صفت د الله را والا، دا هر صفت متعلقات دومره زیات کی کنه چې ته شمارل نشي، خو د الله صفت نه دي کنه، د مخلوق په اړه نشي کېده، ممکن نه ده. د دې وجه نه دی کې اشاره ودیتا چې دا نعمتونه په لحاظ د اجناس او د انواع سره لګرا ټول کنو چې دا چې شمارل شي، بیا خو په دې لحاظ شمارل شي اجناس او شمارل افراد نشي شمارل لګره، ښه یو اجناس یو افراد جنس ته وایي، یو د فقهاو اصطلاح ده، یو د منطقيانو د دواړو اصطلاحګانې جدا جدا دي، خو موږ د فقهاو اصطلاح راوالو. د فقهاو اصطلاح دا ده چې جنس یو مخلوق ته وایي، یو قسم ته د مخلوق، لکه انسان ته جنس وایي، اگر چې منطقيانو ته نه وایي پاوی وته جنس وایي. اوس د دا ویل شم چې یو جنس د انسان دی، یو جنس د غواړي، خو که زه وایم چې د انسان د جنس افراد شمارم، چې زید او عمر او بکر او پلانکیزی، چې پلانکیزی او پلانکیزی د پلانکیزی او پلانکیزی معنی کې پیدا شو، دا کول شي نشي کولی، لیکن دا چې خو شمارل شي کنه، چې دا وایي چې جنس د انسان کنه. نو اجناسو په لحاظ وګوره دوه قسمه دي، یو دنیوي دي، یو اخروي دي. دنیوي په دوه قسمه دي، یو موهبي دي بل کسبي دي. موهبي دي ته وایي چې الله خپل ورکوي، د ده په کسب نه دي بینا، د څه کسب نه دي کړی چې هغه نعمت ورته حاصل شوي. او هر یو د موهبي او د کسبي نه، وهبي او د کسبي نه په دوه قسمه دي، یو روحاني دي، یو جسماني دي. اخروي هم دغه شان په دوه قسمه دي، روحاني دي او جسماني دي. دا نعمتونه دې لحاظ سره به موږ وایو، بس یو دنیاوي دی، یو اخروي دی. او دنیاوي هم په دوه قسمه دي، څه وهبي نعمتونه دي، څه کسبي نعمتونه دي. وهبي نعمتونه څنګه دي؟ لکه الله چې تعالی دا وجود درکړی، تا کوم کسب کړو چې تعالی سترګې درکړي، تا کوم کسب کړو چې تعالی غوږونه درکړي، تا کوم کسب کړو چې تعالی نور اندامونه او قوتونه درکړي. او یو هغه دي چې موږ کسب کړی دی، لکه پیسې موږ ګټلې دي، دا خپل محنت کړی دی، منډم والی ده، د دنیا څخه سامان هم حاصل کړی دی، دا دواړه د آخرت طرف نه دي. څه کرنګ آخرت کې ظاهر معلومی کی داد با، یو روحانی و بل جسمانی، ادا دوالا نعمتون بال تا ملاوی گی، روحانی بم ملاوی گی و جسمانی بم ملاوی گی. او دا آخرت دا دنیا دا چی دی، نو موحبیم کل روحانی و کل جسمانی، او قصدیم کل روحانی و کل جسمانی. مجھے دیل حاصر لنڈا خبر دا کہ قرآن کریم کے اللہ طرف تا دا نعمت اثنات شیرے شپگ شپیت زلا شپتن و ستین مرد مانا ہر زی کچھے اللہ زان طرف ته نسبت کیږي، ګره زماره طرف نه بل څه داسې نشي ګره. مسرات والذین انعمت علیهم، حافظ ابن کثیر معنا کولا چې لار دا کسان او چې تا په انعام کړلې د خپل طاعت او د بندګې، چې تا ملائک دي، سام بیا دي، تا صدیقین او شهدا او صالحین دي. عبد الله ابن عباس نقل کړو دا تفسیر، ها او معالم التنزیل کې دا کریمه قول نقل کړو چه صراط الذين انعمت عليهم، لار داغه کسانو چې نعمت کړې تا پاغي باندې، چې مضبوط کړې دي په ایمان باندې، چې انبیا دي، مننت عليهم بالثبات على الايمان وهم الانبیا. بیا نو کته وګوره په دې کې، ها دا څه ونې چې صراط من انعمت عليهم، من لفظ رونلو او موصول رونلو چې صراط الذين نو له دا ځکه کمنې ذکر کړو نو من خو نکره موصوفه کنا، نو بیا علم په اشخاصو معروفو نه راته په انعام الهي. او کله چې علم دا غي نه راغلی نو ته طلب دی رسېږي، چې طلب د مجهول لاغې، طلب د مجهول خو باطل لګنه. او دویم دا چې اسناد یو کو د نعمت الله ته چې انعمت، الله تا په انعام کړی دی، اشاره ده چې نعمت داسې دی چې درجې د کمال ته رسېدلې دي. ولي فاعل او کوونکی کامل دی، او فاعل چې کامل نو فعل هم کامل دی کنه، چې فعل کامل شو نو نعمت هم کامل شو. پته ولګېده نعمتونه د الله ټول کامل دي او پوره دي، هیڅ نقصان نشته. نو بل نقطه پکې وګوره، بل نقطه پکې دا چې وی انعمت، ګوره دا څه ونوي چې انعم علیهم، الله غائب فرض کړی دی بلکې مخاطب فرض کو دی ولې مخاطب فرض کو مخاطب یې کو چې الله چې تا په احسان کړی دا ځکه چې مخکې نه خبره شروع وه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ور غائب څه غوا کنه سم د سیل التفات راغې د علما او په اصطلاح کې التفات راغې ستا کتاب ته چې ایاک نعبد و ایاک نستعین او په التفات کې مقصد سی انتقالی د نقصان نه کمال تا غیبوبت کې خو نقصان نه کنه او په تخاطب کې کمال نه کنه ځکه ذکر کنه اوسې قدیم مقام کې خطاب نه ذکر کولې او صیغه د غائب ذکر کړې نو بیا به خبره د کمال نه نقصان ته تلې وه او دا خبره صحیح نه وه چې خبره بیا د کمال نه نقصان ته ځي ځکه دې مقام کې خطاب ذکر کړ چې یا کنه عبدو کې مخاطب شعر دلته وی انعام دارې الله تا په انعام کړې دارنګه دې کې وګوره علیهم داسې ونه وي چې صراط الذین علیهم انعمتا لار داغه کسانو چې پاغی تا انعام کړل ولې ځکه دا قانون دی مخکې مر دویلو چې کوم شی داغه حق رسوي او ته مخکې کینو کلام ته حصر راځي لکه یا کنه عبدو کې ما خبره کړو کنه نو کدا موږ مخکې کړو نو بیا معنا سوا چې لار داغه کسانو چې خاص پاغی تا انعام کړل خاص پاغی انعام یې سره خاص شي کنه چې انعام یې سره خاص شي نو ته بیا څنګه سوال کوي دا سوال سره مناسب دی ته خو سوال کوي چې الله ما باندې مو کې کنه ما ته لار نصیب کې داغه خلکو کتاب انعام کړل نو په موږ مې نام وکې کنه نو بیا طلب نصیب کیږي دا سي بل نو څه پکې وګوروي انعام دا سونه وي چې صراط الذين تنعم عليهم لار داغه کسانو چې تبه په انعام کوي نه وي تا په کړل دا چې دا ما جوړ لرولا ځکه دا خو نعمت اخروی ته هم شامل دي اخروی نعمت لا تر اوسه وجود تراغلې نه دي راغلې نو سړی چې مرشد قیامت قائم شي داغه مرستو بیا جنتیانو ته نعمتونه ورکیږي کنه نا خو لا شوی نه دی کنه به تعبیر ته په ماضی سره او په یقین د پاره چې دا داسې ده لکه چې شوی ځکه چې الله وعده کړی دا او الله چې یو څه وعده وکړي نو لا یخلف الله المیعاد دا څه ډېر نکته په علماء او ذکر کړی چې بیا ګوره ها چې په دې جمله کې ډېر نکته دي او بیا دې مقام ته وګوره لار داغه کسانو چې تاسو انعام کړل کوم انعام دې کړل هغه مقولې ذکر نه کړ ولی هغه څه ډېر زیاتونه تلګي انعامات کونو وین تعودو نعمت الله لا تحصوها د دې وجنه مفعول په دې مقام کې حذف کو ځکه دا قانون دی چې عرب د تعمیم د فعل لپاره مفعول حذف کوي لکه خلق وی فلان او یوتی دا نو کې په کې علما او ذکر کړی ها څه ډیره نو کې په کې بیا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ور دې مقام کې یو څه خبره یاد کړه د الله خاص نعمتونه مشته او عام نعمتونه خو ډیر دي خو خاص نعمتونه کم دي قران کریم کې مخکې ما تاسو ته ماده د نعمت نه حاصله ځل ذکر دی یو کم ندی ځل نو وس ځل او دا وو تخصیص وګوره کم کسان چې د الله او رسول اطاعت کوي نو خصوصي داږي د پاره نام ذکر کړو چې نعم نعمت ته د الله په نام په رسول نساء نه حش کې د غایات راوړو چې او مې ته الله او رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو دیم نعمت سره الله قران او سنت را لېږلې کتاب او سنت لکه سوره بقره 201 درش کې وي واذكروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمه يعظكم به ورته الله دا نعمت را یاد کا چې قران راولېګو او د رسول الله سنت حکمت راولېګل او تاسو ته پاغه فن درکې نصیحت درکې تاسو ژوندۍ سمي پاغه باندې نو دریم د ایمان والو د لونو مرکی او بل سره مینه پیدا کړه لکه سوره ال عمران کې اوصل درما کې واذكروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت د الله پتا سو اس کنتم اعداء فالف بین قلوبکم کله چې تاسو د یو بل دشمنان وې تاسو کولونه کې یو بل سخمینه پیدا کړه د عربو دشمنه مشهور وي خو والا خبره وي دشمنی یو بل سره شروع کړه او سلویخ سلویخ کال او پتنی چلے دیکھا جاہل قوم ہوگا نا حمیت الجاہلیت ہو بکی لکر پختنو پشانتے تو خبر بدلت سی نے شروع تارا دیوال نے لوٹو نہیں سکولا الر دے کما دیو هغه به بس یاره لر می کوي دا بنه لر کې هغه بیا کوم لر کوم بیا به بل سره یو ته باغه وشت یو خبره تورو سره ورو بس یو چیز به کرلې دې بوله لا لا سره په نو چلے دا دا جانب نه به کسان مل شي دا په ولا ولا خبره به تورو کې ها دا قانون دی چې شر د لګ نه شروع کیږي نری غون ته کې بسر کې جراشي کنه دا بو سو بیري کې پریوزي لږ وخت پس ګوره لګ لګ ها تر سي یو غټو ورو وای دا مثال دی دی کنه نو څلورم حفاظت د دشمن حفاظت لکه سوره مائده یو ولس کې یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. او ایمان والا دا الله نعمت را یاد کې ته خلق داسیو چغی تاسو ته لاس را وګدول حمله کوله پتا سو چې نقصان ضرور سي الله داغي لاسونه تاسو نه بند کړو تاسو بچ لري کنه نظام د الله نعمت ته چې دا کافر د حمله نه بچي نپینګم نجات د دنیوي عذاب نه دغه سور ابراهيم کې را دي شپږم آیات کې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ. او قوم آیات کې نعمت د الله پتا سو اذ انجاكم من فرعون خلې چې تاسو له اخلاصي درکو د فرعون ولیدا یو عذاب چې پتا سو مسلط کنه اره دنیا د عذاب نه یاره دنیا د دشمن نه الله خلاص کړي دا نعمت دی الله نو بل خاص نعمت وګوره پغم غیبی نصرت لکه سوره احزاب نه آیات کې وي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها. ایمان والا د الله غ خاص نعمت را یاد کا چې کله تاسو باندې لخرې د کافرو را پنځوي والله پاغي سیلې رو لګل او غیت تر بیت تر کوي ځلون دا غیبین دادو کنه دې غیبین داد ته سوې نعمت وي نوم د عذاب نه د الله د عذاب نه بچ کېدل دام نعمت ته لکه سوره قمر کې راځي پینځه دیرش کې چې قوم لوط باندې الله عذاب رو لګو ان ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا. وګور مون پاغي د کانو بارانو کو اولوت علیہ السلام او داغه قرانه هم بچ کړه دا ولی نعمتو زمونږ د طرف داغه خاص نعمتونه قران کریم ذکر کړی دي. اره دینه علاوه عام نعمتونه خو ډیر شي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صرف معنا ته وګوره ندی هغه کسان چې غضب کړه شوی دی پاغي باندې او ندی بیلارې انا سره دا معنا ذهن کې حق کینه وځي کډیر خلک معنا غانې دل څه غلطي کی تفصیل ان شاء الله سبا کوم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی دا کسان چې غضب شولې پاغي او نه بیلاری دي دا اصل کې د مقام کې صفت موضحه لري آیات تاکا نو معنا د صفتیت یو کا چا چې ویلو چې دا بدل لګا نه ناغي معنا کولا چ غیر المغضوب علیهم نلار داغه کسانو چې غضب شویر پاغي او ندی گمراه وګوره معنی بدل نشنه دي ظاهره خبره ده چې بدل وي قال الذين انعمت عليهم نکنه دا خو د صراط د الله اندر راغې او ته څنګه نلار وې نلار مو آیا یادا سی وایا چې غیر المغضوب علیهم لار داغه کسانو چې غضب ندی شوی پاغي باندې ولد والین اوس معنی دي صورت دا بدل کې صحیح معنا غوړه دا ده چې لار دا کسانو چې غضب نه دي شي پاغي نه باندې کسان نه لار دا کسان دا غوړه معنا غلطه کړه کار سره دا اعلان دی راولي کړه پاسا ترکیب عربي له حاصله بالکل غلط او بدل کې معنا بدل کړه. اگر چې دا بدلیت دا احتمال صحیح نو حافظ ابن قیم بدایع او تفسیر جلد 1 صفحه 240 کې رد کړو چې دا خل نه دي بهتره دا چې ما کوم معنا ډومبه وکړه خو کدا معنا کې دا بدلیت نه خو صحیح وکړه نو صحیح معنا خو نه کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی هغه کسان چې غضب شویل پاغي او ندی بیلارې اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونږ پلار انیغا صراط الذین لار ده هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړل پاغي باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی هغه کسان چې غضب شویل پاغي او ندی بیلارې